więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Żadnych zysków nie mają rolnicy ze zbioru wiśni czy malin. Jak temu zapobiec? Plan ma rząd. Coraz więcej wypadków na rowerach czy deskorolkach. Wypadków tragicznych w skutkach. Dlatego lekarze apelują o zakładanie kasków, które chronią mózg. Przejęzyczyłem się, mówi Donald Trump, odpowiadając na krytykę pod konferencji z Władimirem Putinem. Jutro rolnicy i sadownicy poznają szczegóły propozycji rządu, która ma zapobiegać takim sytuacjom jak w tym roku. To nie może być tak, że rolnik jedzie do skupu i mu oferują cenę z kosmosu i poniżej kosztów nawet zbioru. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz uważa, że producenci owoców powinni tworzyć formalne grupy. Tylko wtedy mają szansę na negocjacje z dużymi odbiorcami. Tak jak na przykład to jest na rynku cukru w burakach, że są umowy kontraktacyjne, jest związek plantatorów przy danej cukrowni i on pertraktuje warunki kontraktacji, pertraktuje cenę, kiedy będzie zapłata, że będzie odebrany surowiec w takiej ilości i w takiej, po takiej cenie. Jeśli będzie go więcej, to będzie odebrany w takiej i w takiej ilości. Jakie propozycje dla rolników ma rząd? O tym na razie ogólnie mówił premier Mateusz Morawiecki. Chcemy zaproponować, żeby do marca następowała kontraktacja, bo dzięki temu, że ta kontraktacja będzie przed okresem, kiedy te owoce pojawiają się na naszych krzewach, krzakach i drzewach, żeby one były już zakontraktowane po pewnej cenie, która umożliwia godziwe funkcjonowanie poszczególnych rynków płodów rolnych. A w piątek w Warszawie rolnicy demonstrowali przeciw niskim cenom skupu produktów rolnych, także owoców. Hurtownie za kilogram porzeczek płacą kilkadziesiąt groszy, za wiśnie złotówkę, za maliny około 2 zł. Lekarze apelują, żeby podczas jazdy rowerem czy na rolkach zakładać kaski chroniące przed uszkodzeniami mózgu. Ten apel poparty jest statystykami. Tylko do szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu od początku wakacji trafiło ponad 20 pacjentów z poważnymi obrażeniami głowy. Dwóch nastolatków zmarło. Paweł Pawlica. Do wypadków dochodziło podczas jazdy na rowerze, rolkach czy deskorolkach. Tylko w czerwcu w wyniku obrażeń mózgu zginęło 2 siedemnastolatków. Jak twierdzą lekarze, gdyby mieli założone kaski, skończyłoby się na lekkich urazach. Jeden z nich był na skuterze jechał i bez kasku, a drugi był rowerzystą i też bez kasku. Jak tłumaczy neurolog dr Zdzisław Kawecki, uderzenie głową w twardą nawierzchnię może spowodować poważne uszkodzenie mózgu i trwałe kalectwo. To ma kask, ten ma mózg, kto jest bez kasku, ten nie ma mózgu i to jest jakby motto tej naszej akcji, żeby nosić kaski. Dobry kask pochłania od 35 do nawet 70% energii uderzenia i kosztuje mniej niż 100 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie jestem ani prorosyjski, ani pro jakiś tam. Chcę tylko, żeby mój kraj był bezpieczny. W ten sposób Donald Trump broni się przed falą krytyki. Ta spadła na niego, a nawet ze strony członków jego partii, po poniedziałkowym spotkaniu z Władimirem Putinem. Wielu obserwatorów uznało, że postawa Trumpa była niegodna prezydenta USA. Teraz Donald Trump mówi, że w Helsinkach, stojąc obok rosyjskiego prezydenta, przejęzyczył się, kwestionując rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory w 2016 roku. Donald Trump wyraził zdecydowane poparcie dla amerykańskich agencji wywiadowczych. Zadeklarował też, że wierzy w ustalenia służb specjalnych, iż Rosja ingerowała w kampanię prezydencką w 2016 roku, aczkolwiek wyraził przekonanie, że ingerencja ta nie wpłynęła na wynik wyborów. Donald Trump tłumaczył, że dopiero gdy spadła na niego fala krytyki i gdy obejrzał nagranie wideo z konferencji prasowej, zdał sobie sprawę, że doszło do nieporozumienia. Użyłem słowa miała zamiast nie miała. Tak więc moja wypowiedź powinna była brzmieć: nie widzę powodu, dlaczego nie miałaby to być Rosja. To jest podwójna negacja. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Donald Trump podkreślił, że jego rząd zrobi wszystko, by uniemożliwić jakiekolwiek próby rosyjskiej ingerencji w tegoroczne wybory do Kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kurier. Taki będzie tytuł filmu i będzie to historia inspirowana życiem Jana Nowaka Jeziorańskiego. No, ten film reżyseruje Władysław Pasikowski, ale jest to także projekt Muzeum Powstania Warszawskiego. Do kin ma wejść najpóźniej wiosną przyszłego roku. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, to będzie historia o wyjątkowych ludziach żyjących w trudnych czasach. Chcemy opowiedzieć o czasach, w których ludzie zostawali bohaterami. Dlatego, że mimo, że nie mieli do tego predyspozycji, potrafili znaleźć sobie siłę, potrafili zrobić coś wyjątkowego. Fabuła filmu ma dotyczyć jednej z wielu tajnych misji Jana Nowaka Jeziorańskiego, polegającej na dostarczaniu do okupowanej Warszawy ważnych rozkazów z Londynu. W rolę kuriera wcieli się Filip Tłokiński. To jest postać, która jest przede wszystkim bohaterem, a nie superbohaterem, więc jest to postać, która jest szalenie ludzka. Premiera Kuriera planowana jest na pierwszy kwartał 2019 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. A jeśli ktoś chciałby zagrać w filmie, to jest okazja. Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje casting dla osób w wieku od 18 do 24 lat, którzy wcielą się w rolę żołnierza AK i powstańców warszawskich. Przesłuchanie 7 sierpnia w siedzibie muzeum. Skrót wiadomości w trójce o 8.30. Krzysztof Łaniewski o sporcie. Piłkarze Legii grają dalej. Trudno, żeby było inaczej, skoro w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trafili na półamatorów z Cork City. Przed tygodniem wygrali w Irlandii 1-0, wczoraj przy Łazienkowskiej dopełnili formalności i zwyciężyli 3-0 po golach Kante, Radowicza i Carlitosa. Tak o meczu mówił trener Legii Dan Klafuric. Nie jest łatwo pokonać kogokolwiek w europejskich pucharach. Gratuluję naszemu rywalowi, że podjął walkę, a także moim zawodnikom. Jestem zadowolony, bo widać było dziś ducha zespołu. W dwóch meczach nie straciliśmy gola, to także cieszy. Ale przede wszystkim dziękujemy za wsparcie kibicom. Mówił Dan Klafuric. Żeby zagrać w Champions League, legioniści muszą pokonać jeszcze trzech rywali. Kolejnym będzie albo słowacka Trnava, albo bośniacki Zriński Mostar. W Tour de France kolarze wjechali w Alpy i do mety oczywiście nie dojechał peleton w całości. Zwyciężył po samotnej akcji Julien Alaphilippe. W przewagę w klasyfikacji generalnej nad resztą stawki powiększył Greg Van Avermaet, a Rafała Majki próżno już szukać w pierwszej dziesiątce. Od wczoraj zajmuje 13. pozycję. To znów o futbolu. Będzie leczył zęby zamiast trenować piłkarzy. Heimir Hallgrímsson zrezygnował po nieudanym mundialu z prowadzenia reprezentacji Islandii. Nie przedłużył umowy z powodów osobistych. Nie wyklucza jednak, że wróci teraz do swojego wyuczonego zawodu. Przed trenerką parał się stomatologią. A za oceanem prestiżowy amerykański magazyn Sport Illustrated zamieścił własny ranking reprezentacji w zakończonych mistrzostwach świata. Zestawienie dotyczy oczekiwań przedmundialowych. Nie trudno zgadnąć, że Polska znalazła się na jednym z ostatnich miejsc. Z kolei nie trudno wytypować, która kadra uplasowała się na pierwszej pozycji. Zdaniem Sport Illustrated najlepiej zaprezentowała się i przez to spełniła oczekiwania reprezentacja Chorwacji. Tutaj, zdaniem gazety, trzeba by było użyć stwierdzenia, że nawet przewyższyło oczekiwania. Ponadto bardzo pozytywnie zaskoczyły Japonia, Rosja, Szwecja i Anglia. Najgorzej tej klasyfikacji wypadł były mistrz świata Niemcy, którzy nie wyszli nawet z grupy. W stawce 32 drużyn biało-czerwoni uplasowali się na 31 pozycji. Sport Illustrated napisał, że pomimo imponującego awansu i posiadania w składzie króla strzelców eliminacji Roberta Lewandowskiego, od kilku miesięcy dawało się wyczuć spadek formy Polaków. Magazyn dodaje, że jej szczyt nastąpił rok przed mundialem ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Radiowej Trójki. Jan Pachlowski. Tą relacją kończymy ten serwis sportowy, kolejny za godzinę. Panie kolego, niech się pan nie rozchodzi, bo jest jeszcze sprawa, ale to zostaje. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na zachodzie i południu. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe burze z gradem. Większe przejaśnienia na północnym wschodzie. 19 stopni we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, 20 w Pile, 21 w Krakowie, 22 w Tarnowie, 23 w Szczecinie, 24 w Trójmieście, 25 w Łodzi, 26 w Lublinie, 27 w Warszawie, no i właśnie na północnym wschodzie najcieplej, bo 28 to w Suwałkach i w Augustowie, a nawiążę teraz do listu pana Kuby. Po siódmej pan Kuba napisał, że w sprawie biegowej bardzo chciałby zacząć, bo ma siedzący tryb życia. Bardzo się cieszymy. 43 lata, 96 kg, więc bardzo się boi o kolana i generalnie, żeby sobie nie zrobić krzywdy tym bieganiem na samym początku, co zrobić? Taka podpowiedź na początek. Zaczynamy od marszu biegów, a najlepiej, gdyby pan zaczął od roweru bądź basenu, żeby troszeczkę zgubić tej wagi. Na początku. Potem marsz obiegi, czyli zaczynamy od zdecydowanie od marszu. Tego marszu ma być dużo więcej niż truchtania. Jest taki plan 6-tygodniowy, łatwo go znaleźć w internecie. Polega on na tym, że właśnie rozpoczyna się od marszu, wplata się w to troszeczkę biegu, potem się zwiększa tę ilość biegu kosztem marszu i po 6 tygodniach powinno się przebiec 5 kilometrów, a potem już powinno być łatwiej. Pan Piotr jeszcze napisał o Nordic Walking. Też dobry pomysł, żeby tak zaczynać. Słuszna koncepcja. Tak jest. Dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem zacząć naszą rozmowę od rozmowy o jednym zamku, bardzo właściwie jeszcze nie całkiem istniejącym zamku, ale takim, który już od tygodnia przyciąga ogromną uwagę. Mianowicie chodzi o wieś Stobnica. To jest około 100 kilometrów drogi od Poznania, Wielkopolska, na terenie chronionym w obszarze Natura 2000. No i tam powstaje gigantyczny zamek. Można by powiedzieć taki drugi Malbork. Informacje mówią o tym, że ma tam mieszkać docelowo 1600 osób, 200 osób obsługi, 2,5 hektara powierzchni, mosty zwodzone, mury obronne na wysokości, do wysokości 50 metrów, baszczy sięgające 70 piętra, sztuczna wyspa, zwężone jezioro. No, absolutnie nieprawdopodobna rzecz i gdyby nie protesty aktywistów miejskich, to właściwie ona by chyba umknęła uwadze opinii publicznej. Ugnęła uwadze wszystkim. No właśnie. Trzeba przyznać, dlatego że to zostało potraktowane teraz już tak po pierwszym rozpoznaniu dokumentacji. Wiem, że to potraktowane zostało jako inwestycja mieszkaniowa, czyli jako budynek mieszkalny, więc on zupełnie podlega innym rygorom. Stąd tylko lokalnie było to uzgadniane. No i niestety w tej chwili ta budowla powstaje. Badamy sprawę. Ja zleciłem kontrolę Dyrekcji Generalnej Ochrony Środowiska dotyczącą sposobu wydawania decyzji, bo to też jest niezwykle ważne. No i tej oceny oddziaływania na środowisko, która jest niezwykle istotna w tym przypadku, bo jeśli chodzi o obszary chronione, to ta ocena oddziaływania na środowisko i jej później weryfikacja przez odpowiednie służby, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jest niezwykle istotna. Na ile ta ocena jest wiarygodna, a na ile pominięto pewne zagrożenia, bo tak też może być w tym przypadku. Znaczy to, co mnie uderza, kiedy czytałem informacje na temat tej budowli, to poza samym faktem, prawda, że nagle w środku puszczy powstaje taki zamek, to też reakcja środowisk czy grup ekologów. Pamiętamy te głośne protesty w Puszczy Białowieskiej, walkę właściwie o każde drzewo, przykuwanie się ekologów do właśnie drzew, blokowanie dróg i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem okazuje się, że w przypadku właśnie tej budowli w Stobnicy te osoby, które były tak mocno zaangażowane w powstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, odegrały również aktywną rolę, tylko całkiem inną. Mianowicie tutaj jest fragment opinii. Pomimo iż użytkowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje potencjalnie wiąże się z ryzykiem niepokojenia i płoszenia ptaków poprzez nadmierną jego penetrację, nie można wykazać negatywnego wpływu na żywotność ich populacji w rozpatrywanym obszarze Natura 2000, stwierdził dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który wcześniej bardzo mocno atakował wycinkę Białowieży i nawet podpisał się pod listem do premiera Morawieckiego, żeby powstrzymać działania szkodliwe jego zdaniem ministra środowiska. Więc jak to właściwie jest z tą obroną ekologów? No tutaj bardzo widać wyraźnie tą podwójną moralność, bo w tej chwili mamy z Puszczą Białowieską też problem na podstawie doniesień organizacji ekologicznych do Komisji Europejskiej. Musimy tłumaczyć, dlaczego potrzebny jest remont. Mówię wprost, remont, nie żadna budowa, nie rozbudowa drogi narewkowskiej, a więc drogi, która służy tamtejszym mieszkańcom, prowadząca przez Puszczę Białowieską. I też oczywiście trzeba brać pod uwagę płoszenie ptaków, okres lęgowy i tak dalej, więc tutaj to bardzo przeszkadza, co to jest absolutnie nieporównywalna ingerencja w środowisko, remont istniejącej drogi. W stosunku do takiego zamku, no to jest coś nieporównywalnego, stąd widać bardzo wyraźnie, że ta podwójna moralność jest tutaj bardzo powszechnie stosowana, więc... No właśnie, bo to z kolei widać, jeden z aktywistów... Widać, na czym komu zależy, czy zależy rzeczywiście na przyrodzie. To myślę, że to obnaża bardzo wyraźnie postawę tych osób. No właśnie, bo to jeden z aktywistów ekologicznych, który protestuje przeciwko budowie tej drogi narewkowskiej i jednocześnie jest podpisany pod tymi opiniami, które są tak przychylne dla budowy w Stobnicy. A skala przecież ingerencji w środowisko naturalne w Stubnicy jest nieporównywalnie, wydaje się, większa niż to wszystko, z czym możemy mieć do czynienia tam w Białowieży. No to nie ma żadnej wątpliwości. To jest ingerencja w środowisko poprzez budowę, ale jeśli już mówimy o drodze, to myślę, że przez tą drogę narewkowską przez setki lat nie przejedzie tyle samochodów, co choćby w drodze dojazdowej do tego placu budowy. Więc te zagrożenia są nieporównywalne. Zamek, który ma baszty do 20 pięter, które mają 20 pięter, gdzie mieszkają tysiące ludzi i zrobić, jeszcze usypać Szyszą Wyspę i tak dalej, to trzeba zakładać na zdrowy rozum, że skala zaangażowania i ingerencji człowieka w naturę jest w ogóle nieporównywalnie większa niż cokolwiek. No to nie ma żadnej wątpliwości. Tutaj ta skala w naturę i to trzeba pamiętać, że jest to obszar Natura 2000, środek Puszczy Noteckiej, gdzie tam naruszono również stosunki wodne, gdzie no, usypano sztuczną wyspę. A więc no, dokładne informacje oczywiście będę miał po precyzyjnej kontroli, ale już na pierwszy rzut oka widać, że a co jeszcze w ogóle może te zrobić? Są bardzo naciągane. A co jeszcze w ogóle może zrobić Ministerstwo Środowiska? No bo rozumiem, że pan minister poprosił o, nie wiem, sprawdzenie tych opinii, o to, kto wydał te zgody, no ale co dalej się może wydarzyć? Znaczy, jeśli będzie to z rażącym naruszeniem prawa, takie decyzje można wycofywać i wtedy będzie zatrzymanie budowy, ale to nie przesądzam na dziś, ale jeśli decyzja jest wydana z rażącym naruszeniem prawa, decyzja może być cofnięta. A kto ocenia to, czy to jest rażące naruszenie prawa, czy nie? No oceni to zespół kontrolny, na ile to jest, ale oczywiście i tak trafia to generalnie później do sądu, dlatego że przecież każde cofnięcie decyzji, no nie mam wątpliwości, że będzie oprotestowane później przez inwestora. To zawsze tak się kończy. Nigdy nie ma sytuacji takiej kończącej jednoznacznie. No bo inwestor nie po to zainwestował tyle pieniędzy w to, co mogliśmy obejrzeć na zdjęciach, bo ten zamek już częściowo stoi. To nie jest dopiero projekt, tylko to jest coś już w dużej części, przynajmniej w stanie surowym istniejącego, żeby się teraz z tego nagle tak po prostu wycofać. No sądzę, że tak to będzie, ale jak będziemy mieli argumenty precyzyjne, wtedy będziemy dopiero mogli coś mówić. Natomiast rzeczywiście takie możliwości również istnieją formalnie. A na ile silna jest w ogóle pozycja różnych ruchów, organizacji ekologicznych z tego punktu widzenia? Bo jak mówię, patrząc na to z boku, wygląda na to, że potrafią te organizacje być bardzo silne, jak w przypadku Puszczy Białowieskiej, gdzie praktycznie doprowadziły do wstrzymania wycinki albo jej ograniczenia, a potrafią być też całkowicie nieaktywne, jak w Stobnicy. No, aktywność i takie generalnie duże zaufanie do organizacji ekologicznych, które było rzeczywiście przy budowie tego zamku, no, budzi chyba pewne wątpliwości. Natomiast te ruchy mają swoje wpływy, dlatego że też bardzo często posługują się różnymi informacjami, piszą donosy do Unii Europejskiej, tak jak na przykład przy drodze narewkowskiej. Niestety nie są to czasami informacje prawdziwe, bo tam przy drodze narewkowskiej mówi się, że będzie poszerzana, że będzie wycinana droga, więc jak Komisja Europejska czyta taki dokument, to rzeczywiście wygląda na to, że coś się dzieje, więc my musimy teraz wyjaśniać te sprawy, udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem. No tak to bardzo często bywa i to w bardzo wielu przypadkach, stąd dzisiaj są to pewne rodzaju kłopoty, ale no, jeśli to jest rzeczywista troska o przyrodę, to ja bym to uznawał, że nawet ta nadmierna troska no jest do przyjęcia. Organizacje ekologiczne czasami mogą wykazywać się nawet nadmierną troską. Możemy o tym dyskutować, gdzie postawić granice działalności człowieka, gdzie ochrony przyrody. Natomiast jeśli takich rzeczy się nie widzi, a nadmierną troskę wykazuje się na przykład przy tej drodze, posługując się niestety nieprawdziwymi informacjami, no to są to już problemy. Ta droga, ta inwestycja jest już opóźniona. Będziemy to wyjaśniać. Nie chcemy oczywiście robić tego wbrew jakimś uzgodnieniom. Najpierw wyjaśnienie prawdy, dopiero później czynności, więc z tego powodu są problemy, ale myślę, że będziemy sobie spokojnie z tym radzili. Jeszcze jedna wypowiedź pana ministra, która wywołała, widziałem, bardzo duże zainteresowanie ekologów i obrońców przyrody, mianowicie wypowiedź na spotkaniu z mieszkańcami Mławy, gdzie wydaje się, padła rzecz z punktu widzenia pewnie obserwatora dosyć oczywista, jednak wywołała duże poruszenie, że ochrona praw człowieka, czy ochrona człowieka jest czymś ważniejszym niż ochrona zwierząt, czy praw zwierząt? No tak, rzeczywiście wyraziłem, że żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości na ochronę zwierząt, nie bacząc na potrzeby ludzi. I zawsze to mówię, że no jednak powinniśmy potrzeby człowieka stawiać wyżej niż potrzeby zwierząt. Oczywiście chroniąc zwierzęta i nie wykazując nadmiernej ingerencji w świat zwierząt, ale tak jak już gdzieś powiedziałem, no jeśli wilk zagryza dziecko, to ja bym jednak zastrzelił wilka. Więc to nie jest tak, że musimy gdzieś tam tą szalę musimy postawić w innym miejscu i ten ciężar ochrony. A to nie jest tak, że w związku z tym właściwie wszystko, co dotyczy w tej chwili środowiska, już nie ma takiego charakteru pragmatycznego, tylko jest już tak bardzo mocno zideologizowane w związku z tym, że mamy do czynienia z taką walką ideologii tutaj, a nie tyle, a nie z, no, z takim tradycyjnie rozumianą ochroną środowiska, nie wiem, zwierząt, natury. Odnoszę wrażenie, że jest to zideologizowanie tego problemu i zupełnie niepotrzebnie, bo bez tej ideologii akurat i Polska, i polskie władze przez wszystkie lata naprawdę troszczą się o środowisko. Świadczy to o tym choćby porównanie do środowiska w innych krajach, gdzie no, na przykład w Niemczech to już nie znajdzie na szybach samochodów jadąc po ciemku jakichkolwiek śladów owadów, które by się rozbijały. Wszystko jest zniszczone. Dla Niemiec problemem jest 200-300 wilków, które w tej chwili do nich przeszły, więc jest ogromny strach i problem. U nas jest kilka tysięcy. Żubr zastrzelony za granicą Odry od razu, natychmiast w Niemczech. U nas jest kilkaset i znakomicie się nimi opiekujemy. Natomiast też nie można popadać w pewną przesadę. To też powinniśmy myśleć o tym, że populacje zwierząt no, podlegają pewnej ochronie ilościowej, ale z każdej strony, zarówno tej minimalnej, jak i tej maksymalnej, bo jeśli dopuścimy do takiej maksymalnego rozwoju ilościowej populacji zwierząt jednych, to będą zagrożone drugie, więc takie chronienie wszystkiego, absolutnie wszystkiego ideologicznie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ministerstwo Środowiska jako jeden ze swoich takich najważniejszych punktów działania wspomina o projekcie Czyste Powietrze. Na czym to polega? Program Czyste Powietrze to przede wszystkim polega na redukcji tej emisji, tej brudnej emisji z kilku elementów, czyli tak z domów jednorodzinnych, bo tu jest bardzo dużo. Oczywiście spaliny samochodowe to głównie w centrach dużych miast i tym programem do ograniczenia spalin samochodowych to zajmuje się minister energii, realizując ten program elektromobilności, czyli przestawiania na samochody elektryczne, poczynając od autobusów, ale środowisko będzie realizować program Czyste Powietrze, czyli proponowanie właścicielom domów jednorodzinnych wymiany pieców na czyste, z węglowych na gazowe, elektryczne, bądź innego rodzaju. Na jakim to jest etapie? To jest dopiero projekt, czy to jest no więcej? Wraz z termomodernizacją, podkreślam, bo to wiele takich pomysłów było wymiany pieców, natomiast bez termomodernizacji, czyli bez ograniczenia zużycia energii, no taki projekt się nie powiedzie, więc my chcemy to robić kompleksowo. Natomiast ten program jest, można powiedzieć, zakończony. Jego kształt jest zakończony. W tej chwili trwają prace nad programem informatycznym, który by pozwalał na elektroniczny nabór wniosków. Mam nadzieję, że we wrześniu ten program ruszy, czyli nabór wniosków powinien ruszyć, ale oczywiście zależy to od testów informatycznych. We wrześniu tego roku, tak? Czyli pierwsze efekty, krótko mówiąc, z punktu widzenia właścicieli domów i pieców będą już widoczne być może nawet w tym roku. No, może gdzieś tam w przypadkach może niezbyt licznych jeszcze w tym roku, bo jednak wniosek, umowa, inwestycja, ale na pewno bardzo widoczne będą w roku przyszłym. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 227 trójek numer telefonu do Państwa dyspozycji. Do 9 zapraszamy serdecznie, a poza tym oczywiście ranek @polskieradio.pl no i 71335 SMS-owo. Także w każdej sprawie zapraszamy. A mówiliśmy trochę o koszulkach meczowych. No to jeszcze w tej sprawie. Z rodziną wybieraliśmy się na wakacje, to było tuż przed meczem z Kolumbią, jeszcze wielkie nadzieje po przegranej z Senegalem. Kupiliśmy się całą naszą czterosobową rodziną piękne koszulki reprezentacji Polski. Mieliśmy szaliki, mieliśmy flagi, pojechaliśmy do Grecji, aby godnie reprezentować barwy, kibicować. No niestety na naszego zaangażowania nie dołączyła się reprezentacja Polski. I tak patrzyliśmy z synem moim 12-letnim na te nasze piękne nowe koszulki. No i trochę nam się płakać chciało. Czekamy na kolejne głosy. Się przypomniało. No nieważne. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny Sejm rozpoczyna ostatnie przed wakacjami posiedzenie. Minister rolnictwa przedstawi informację o skutkach suszy, a Komisja Rolnictwa wysłucha informacji resortu o walce z afrykańskim pomorem świń. Przed wakacyjną przerwą posłowie zajmą się też projektem nowelizacji prawa o prokuraturze oraz innych ustaw autorstwa PiSu. Zmiany mają pozwolić m.in. przyspieszyć procedurę wyboru sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Jego zeznania mają związek z badaniem przez komisję wątku dotyczącego działań urzędów skarbowych i resortu finansów w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Sejmowi śledczy mają poruszyć m.in. wątek dotyczący zerwania współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej z ABW. Służby miały wspólnie wejść do siedziby Amber Gold i zabezpieczyć dokumenty finansowe. Początek przesłuchania byłego ministra finansów w rządzie PO-PSL o 10:00. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Mogą im towarzyszyć porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa śląskiego i zachodniej części małopolskiego. Pierwszego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego. Intensywnie padać może także w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Minister przedsiębiorczości i technologii ostrzega Amerykanów przed skutkami wojny handlowej. Jadwiga Emilewicz przebywa z wizytą w Waszyngtonie. Spotkała się tam z zastępcą sekretarza handlu USA, Karen Dan Kelly. Była to trudna rozmowa, oceniła po spotkaniu. Podkreślała też, że obecny spór handlowy, który dotyczy aluminium i stali, dotyka nasz kraj w niewielkim stopniu. Jednak jego skutki mogą być dla Polski poważniejsze, gdy Amerykanie nałożą cła ochronne na samochody i części samochodowe. Polska jest dzisiaj hubem motoryzacyjnym Europy. Produkujemy nie tylko samochody, ale przede wszystkim jesteśmy głównym producentem części samochodowych. Emilewicz apeluje do Amerykanów, by nie zaogniali konfliktu handlowego, bo to nie Europa jest obecnie problemem Stanów Zjednoczonych. Będzie mniej banków, ale będą to banki większe i silniejsze. Leszek Czarnecki poinformował, że rozważa połączenie Idea Banku z Getin Noble Bank. Jak uzasadniono w komunikacie, jest to wynik postępującej konsolidacji polskiego sektora bankowego i rosnącej wymagań regulacyjnych. Wkrótce też dojdzie do podziału Deutsche Bank Polska. Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego dała zielone światło do włączenia bankowości detalicznej tego banku do BZWBK. Bankowość korporacyjna pozostanie w Deutsche Bank Polska. Z kolei Komisja Europejska dała zgodę na przyjęcie wyłącznej kontroli nad Raiffeisen Bank Polska przez BGŻ BNP Paribas. W przyszłym roku ma się rozpocząć fuzja operacyjna obu banków. Więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym. Ceny wody bez większych zmian. Przedsiębiorstwo Wody Polskie kończy zatwierdzanie taryf. Większość do tej pory zaakceptowanych stawek nie przewiduje znaczących zmian opłat. W przypadku 115 taryf będą podwyżki, mówi wiceszefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska. To podwyższenie jest wynikiem prowadzonych inwestycji przez przedsiębiorstwa, a celem tych inwestycji jest przede wszystkim poprawa jakości i objęcie znacznie większej liczby mieszkańców danych aglomeracji dostępem zarówno do wody, jak i do infrastruktury ściekowej. Rozpiętość rzeczywiście jest bardzo duża, ponieważ waha się cena wody pomiędzy około 2 zł do nawet 57 za metr sześcienny. Wody Polskie od 1 stycznia pełnią funkcję regulatora stawek za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południe i na zachodzie, poza tym przelotny deszcz i burze z gradem, większe rozpogodzenia na północnym wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany w górach, a także w czasie burz porwisty, 19 stopni w Koszalinie i we Wrocławiu, 21 w Krakowie i Zielonej Górze, 24 w Słupsku i Elblągu, 26 w Bydgoszczy i Lublinie, do 28 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Już za 49 zł. Pamiętał również o dezynfekcji klimatyzacji z wymianą filtra węglowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9 piosenka dnia. To za chwilę, bo wcześniej przypomnienie. Proszę słuchać przed 9. Redaktor Niedźwiecki będzie opowiadał. Był taki upał i tak świeciło słońce, a ja taki byłem trochę nieprzygotowany. Nie miałem niczego, co bym mógł założyć na głowę. Więc pomyślałem, wejdę do lasu i majtki zdejmę i założę na głowę. Po prostu już tak mnie piekło, że czułem, że opala mi się głowa. Proszę nie regulować odbiorników. To się dzieje naprawdę. Ja tam jadę przed 9, będzie niedźwiedź. A w piosence dnia dziś gratka. Greta Van Fleet. taka piosenka dnia. Niezła gratka, właściwie niezła gretka. Greta Van Fleet w naszej piosence dnia. 227 trójek. Dzwonię z informacją o wypadku na autostradzie A4. Wypadek się zdarzył zaraz za Brzeskiem w stronę Krakowa. Dosyć duży korek. Więc może Państwo byście mogli przekazać informacje dla wszystkich, żeby zjeżdżali po prostu na Brzesko, póki się autostrada jeszcze całkiem nie zatka. Muzyczny rozkład jazdy. Za 29. Bartek Gil. Dzień dobry. Ponownie. Dzień dobry. Ponownie. Teraz krajowe sprawy. Otóż, proszę pana, kanadyjski zespół Metric zapowiedział się z wizytą w Polsce. Dowodzona przez wokalistkę Emily Heinz grupa wystąpi 2 listopada w warszawskiej Stodole. Kilka dni temu ukazała się piosenka Dark Saturday, która zapowiada 7. płytę Metric. Ta ukaże się 21 września, ale nie znamy jeszcze jej tytułu. Jak mówi pani Emily, Dark Saturday to piosenka o nocy spędzonej na bezsensownej rozmowie z bogatymi idiotami, gdy wszystko, czego chcesz, to bycie w tym czasie z prawdziwymi przyjaciółmi. Obecnie Metric koncertują w Stanach, występują przed Smashing Pumpkins. Stodoła to ładne miejsce, tak? Tak, Stodoła ładne miejsce, w piosence ładne było miejsce. 2 listopada właśnie zespół Metric. Lato z Radiem Festiwal 2018. To impreza, która odbędzie się 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. Koncerty rozpoczną się o godzinie 13 i potrwają do północy. Dwie sceny o nazwach Idzie Nowe i Polski Top Wszechczasów, a na nich kilkunastu wykonawców, m.in. Fisze Made Tworzywo, Organek, Monika Brodka, Daria Zawiałow. Wszystkich, którzy wystąpią w Gdyni, staramy się Państwu przybliżać w muzycznym rozkładzie jazdy. Dziś pora na Krzysztofa Zalewskiego właśnie, a opowie o nim Anna Gacek. Dziesięciu policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się mostrą. Henry Warhol powiedział kiedyś, że każdy w życiu będzie miał 15 minut sławy. Tylko chyba nie przewidział, ile na tę sławę trzeba będzie poczekać. Warhol miał pewnie na myśli postaci dość przypadkowe i te, które miały trochę szczęścia, a ja chcę powiedzieć o kimś, kto bardzo długo na swoje więcej niż 15 minut pracował i musiał czekać, ale jak już sobie zapracował, to na coś naprawdę fantastycznego. Krzysztof Zalewski, człowiek obecny na muzycznej scenie od wielu lat, pracujący na siebie, na swoje nazwisko, dający się poznać jako fantastyczny muzyk, kapitalny wokalista, a wreszcie wielka sceniczna osobowość, która jest w stanie porwać tłum. Dzisiaj to wszystko, co Państwu mówię, nie jest już żadną tajemnicą, bo to jest jego czas i fantastycznie patrzy się na niego właśnie w takiej spełnionej odsłonie, kiedy daje z siebie wszystko i dostaje wszystko, a wydaje mi się, że teraz właśnie jest czas takiej obopólnej miłości między Krzysztofem Zalewskim a jego publicznością i wspaniale będzie na to patrzeć pod koniec sierpnia na koncercie Lato z Radiem. Nie mogą Państwo tego przegapić. I został nam jeszcze zespół Riverside. Zespół, który szykuje się do premiery swojej nowej płyty. Album zatytułowany Wasteland ukaże się 28 września. Nie znamy jeszcze żadnej z 9 piosenek, które na niego trafią. Pierwszy singiel usłyszymy dopiero w następny piątek. Stąd dziś posiłkujemy się nagraniem sprzed kilku lat. Wasteland to pierwsza płyta Riverside nagrana bez udziału zmarłego w lutym 2016 roku gitarzysty Piotra Grudzińskiego. Lider zespołu Mariusz Duda mówi, że muzycznie Riverside powrócił do mroczniejszego grania, ale stworzono nową jakość i charakter. To wciąż Riverside, ale znacznie głębszy i dojrzalszy w swojej wymowie. Takiego ładunku emocjonalnego, jaki ma miejsce na najnowszym albumie, nie było jeszcze nigdy i najprawdopodobniej nigdy już nie będzie. Wasteland to duży, poetycki, wielowymiarowy i bardzo głęboki album, taki co to być może powstaje raz na całe życie. To mocne słowa lidera Riverside. W październiku Riverside ruszą w trasę koncertową. Jej polska część zacznie się 12 października występem w Gdańsku, potem Poznań, Wrocław, Katowice, Łódź, Toruń, Kraków i na koniec 21 października Warszawa. Riverside i Bartek Gil, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia jutro za 14 minut 9 teraz. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam it's guy. The power. The man who watched the pot and said, pistons will be humming, steam will have a second coming. To Gregory Porter, piosenka, która jest już z nami od jakiegoś czasu, ale ciągle cieszy. Jest radość, zdecydowanie. Z kolei nowa piosenka, piosenka dnia, Greta Van Fleet, też cieszy, ale są zastrzeżenia. Wie pan co, tak słuchamy z żoną te Greta Van Fleet, to trochę brakuje tego mama tam. Tak jak w każdym utworze. Fajny utwór, ale mama brakuje. Może napisać do nich. No zdecydowanie trzeba coś z tym zrobić. No tak się przypadkowo składa, że akurat mamy mamę pod ręką. I od razu człowiekowi lepiej. To taka starsza Greta Van Fleet. Za 9,5 minuty będzie 9:00, poranna audycja i to jest ten moment, w którym opowiadamy o różnych przygodach podróżniczych. Trójkowicze opowiadają, no i dziś będzie się działo. Ale po kolei. Ewa Lipowicz. Wysoki, przystojny, a nie, tak już raz było. To może przepiękny, miękki, aksamitny głos. Prawdziwy władca nastrojów. Bezwzględnie radiowe zwierzę. Ja tam jadę. Marek Niedźwiecki. Bo ja lubię wracać tam, gdzie byłem już. I w związku z tym to jest Korsyka. W 95 odkryłem Australię. Mogę potwierdzić, że jednak Australia istnieje, że to nie jest ta ściema taka. Ostatnio tak się pojawiło. Marco Polo nasz. I od tamtej pory byłem już 13 razy, czyli ponad rok mojego życia na Antypodach. Ale żeby nie było, że tak wybieram takie miejsca szpanerskie, no to też są Góry Izerskie, czyli Szklarska i okolice. Najchętniej w Jakuszycach, bo stamtąd już jest blisko na wszystkie moje ulubione trasy. Pięknie, jest wątek lokalny. Jeździsz po tych górach? Nie, chodzę głównie. Jestem piechurem, średnio robię 13 tysięcy kroków dziennie, a tam w górach robię 25, tak mniej więcej. Matko, po co aż tyle? Lubię się zmęczyć, także potem po prostu prysznic, saunę i żeby się dobrze spało. Akurat. Niedźwiedź zawsze wygląda, jakby go świeżo wypakowali z pudełka. Na pewno się nie poci. Nie, to tylko takie wrażenie jest. Chociaż moi znajomi w Australii mówią, że jak oni są ściachrani i właśnie spoceni, to ja jestem tak w białej koszuli, w czystych spodniach i w ogóle taki nieubrudzony. Tak samo się pocę, tak samo się męczę, tak samo jestem ściachrany. Trzeba podpytać profesor Kłosińską, co to dokładnie oznacza i jak Marek wtedy wygląda. Rozumiem, że jako wzorowy piechur jesteś zawsze porządnie przygotowany do wyprawy. Kiedyś poszedłem do chatki górzystów i z powrotem. Był taki upał i tak świeciło słońce, a ja taki byłem trochę nieprzygotowany. Nie miałem niczego, co bym mógł założyć na głowę. Więc pomyślałem, wejdę do lasu i majtki zdejmę i założę na głowę. Po prostu już tak mnie piekło, że czułem, że opala mi się głowa. Ale zdjąłem plecaczek i okazało się, że w plecaczku mam mapę, z której zrobiłem sobie gustowne nakrycie głowy. Ale z tymi majtkami mógłbym dobrze wyglądać, prawda? Bardzo. Każda napotkana osoba zapamiętałaby ten widok do końca życia. Gdzie jeszcze można cię spotkać? Na pewno Amsterdam i Barcelona i Chicago. Lubię połazić sobie Michigan Avenue. Lubię wejść do ulubionej kawiarni, posiedzieć na ulubionej ławce, odwiedzić ulubione sklepy płytami. Natomiast kiedyś nawet napisałem taki felieton, że w poprzednim wcieleniu byłem Hindusem i potem poleciałem po 25 latach, żeby sprawdzić, czy nadal mi się to podoba i kompletnie nie, bo tam jest tak, że idzie się między ludźmi i to jest ten miliard w środę, miliard w sobotę i już nie. Wracając do Gór Izerskich, spotkałeś kiedyś na trasie niedźwiedzia? Nie, nigdy. Nigdy nie udało mi się spotkać niedźwiedzia, natomiast czasami mi się zdarzają sytuacje zabawne, że idę, widzę z daleka kogoś i zbliżamy się, widzę nagle takie wielkie oczy i pan Marek Sierocki. Okuliści alarmują. Polacy nie dbają o wzrok. Poleciałem kiedyś do Portugalii i byłem w Estoril. Tam jest taki bulwar nad morzem i była tak piękna pogoda. Słońce tuż po deszczu. Chciałem zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i nagle widzę z daleka, że idzie ktoś jeden. To mówię, poproszę, żeby mi zrobił zdjęcie. Nie uwierzysz, to był Henryk Sittner, bo wtedy akurat w Estoril odbywały się jakieś mistrzostwa Europy czy świata rowerowe i on tam był. Proszę uważać na Sittnera. Marek Niedźwiecki, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia także Ewa Lipowicz. Jutro kolejny odcinek Ja tam jadę. A my mówimy do usłyszenia i zapraszamy na jutro na 6:00. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukacki. Po 9:00 do południa. W tej chwili za 6:09 machamy wycieczce za szybą. Stay on.

Żegnamy reklamy.